para qué estar allá? farkanyom. Fogd meg a kenyeredet. Teraszod bele az üvegeket a kosaramba? Mi lesz? Szénak. Nincsen. Fogd meg a kenyeredet, anyom. A 70-nél tüzes, a fék tüzes, nem volt a boltba. Jó, megkérdezik, amit mondtál. Nézd, milyen a féki kenyér, nagyobb. Nagyobb, mert az csak 450 gram, ez 500-as. Nem volt száj, nézd a rózsába. Nem jó. Elkezdte, be kell hajni a kukoricát, kezd borulni. Ott. Azt nézem én is most nagyba. Száz mávé. Az meg egy száz mávé egy szülőköző? A többekre egy szülőköző? Jó. Majd van annyia. Nem majd van. Nem tudom, hogy mekkora, vagy hogy minden totál fekete szülőköző. Miért fekete? Nézd, és lássák a piszkot. Meg az okni, ami van benne ennyi. Két tad már visszajárni kezdtem. Három darab kezdtem. Két tad nálunk van nálad. Bakalım daha mı bak burcu da. Ama daha da burcu da. Daha da burcu da. Bir yazı var. Ne? Ne? Ne? Balonun ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Hol lehet az?